प्रणाम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी, सोमवार, विक्रम संवत 2059, 16 दिसंबर 2002, प्रातः 5 बजे, इधाम स्वर्ग आश्रम राम। शाश्वत अमल सब ठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा पंथा बिगड़ता है सदा। समरूष है शांत धन रूप है आनंद रूप है सदय सिद्ध स्वाभाविक। ये स्वाभाविक जो है उसको शैल अवस्था कहा है, वो अवस्था नहीं है। शैल अवस्था कह देते हैं शैल अवस्था स्वाभाविक, शैल स्तर मन कर सहज पूजा शैल सा देव नहीं और शैल मार्ग शैल का शैल किया विश्राम अजा जीव और शिव का एक नाम एक नाम सहज रूप से सब जगह परिपूर्ण सब रूप शांत खल रूप कुछ भी चिंता न करे ये सर बढ़िया है उत्तम साधन है श्रेष्ठ साधन है सबसे श्रेष्ठ साधन लिखा गया। आर्य को पता नहीं है ये साधन है ये साधन है वो कुछ भी न कर रहा है ये साधन है करना है वो प्रगति में है उसे न कर रहा है परमात्मा है ये परम विश्राम है सदघर सदघर आनंद गाना आनंद गाना नैव किंचित करोति स त्यक्त्वा कर्म भगा संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मणि अभी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति अभी शमनता प्रवृत्ता अभी नैव किंचित करोति स ऐसे उस निर्देश में दिखे जावे बहुत बढ़िया साधन बताया है। क्रिया साधन होता है वो दूर के लिए होता है जो सब जगह परिपूर्ण है जो का तुम्हें उसे क्रिया क्या करे उसके लिए क्रिया क्या करे देव केंद्रित करो में थी युग तो मन तत्वित तत्व तो चाहिए कुछ भी नहीं करता करना होता है सब प्रकृति में पदार्थ और क्रिया दो पदार्थ प्रकृति में पदार्थ और क्रिया पदार्थ क्रिया और वहीं ऐसे अतीत है और सब जगह पूर्ण रूप से सदा सदा विद्यमान है नैव किंचित करो दिशा नैव किंचित करो कुछ भी नहीं करना कुछ किंचित मार भी नहीं परिपूर्ण सब शांत रूप से घन रूप से ये शब्द ही क्या कहे चुप रहा है सहज है सहज सहज तर्म कर सहज बोझा सहज सा देव नहीं और दूजा सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम या जीव और शिव का एक नाम एक नाम स्वाभाविक मनुष्य है वहां परिपूर्ण परमात्मा है कुछ भी चिंतित न करें। क्रिया करने से अलग हो जाता है, क्रिया आ जाती है बीच में, वो विघ्न है, बाधा है, वो तो है, इस बात वो है नहीं की अपेक्षा है, वो है और है, ये स्वाभाविक है, सतह आनंद स्वरूप है। है जो कंठ नहीं पूरा पूर्ण रूप से है, पूर्ण मतलब पूर्ण एकदम, वो भी पूर्ण है, एकदम पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण मतलब पूर्ण से पूर्ण पूर्ण को ले तो पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण पर कमी आती है, सम है, शांत है, घन है, आनंद रूप है, शांत रूप है, सम रूप है, आनंद घन, चिद घन, सद घन, आनंद भान, हृदय नेन्द्रियार्थ सुन कर्म सुन सर्व संकल्प सुन से स्वाभाविक रहता है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।